لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الحديث الرابع حديثي أن كتاب الجوهر النقي الملتقط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أخرجه مسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله، أما سمع الإمام مسلم رحمه الله كتب صحيح ياكي كتاب صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله. حديثه كتك صحيح مسلم من كتاب البر والصلة ملانغو وكفن يويما نكونغا نا وحرام كتك كتاب البر والصلة نا كتك ملانغو وحرام من ظلم الإسلام نكون نيما نصرة نكون ذراو نكون يماغا دمواك ياكي وحرام ودمو ياكي نحشما ياكي نمالي ياكي. ni hadithi nambari 2564 katika sahihi Muslim. Anasema Imam Muslim: hadathana Amr an-Naqid. Anaitwa Amr ibn Muhammad. Amr ibn Muhammad ibn Bukayr. Amr ابن محمد ابن بكير معروف الناقد. عمرو بن محمد ابن بكير الناقد كنياك ابو عثمان البغدادي. عمرو بن محمد ابن بكير الناقد ابو عثمان البغدادي نمت ثقة إن حافظ وهم في الحديث اللي فنواهم الكسية كتك حديث فلان ويوانا مفريك ماكا 232 هجرية 232. حديث ذاكي سنفتكان لاني صحيح البخاري katika sahih Muslim, katika sunan Abi Dawud na katika sunan Nasa'i, lakini hutazipata katika Jami' Tirmidhi, sunan Ibn Majah na vingine. Katika kutubu sita inapatikana katika vitabu hivi sahih Bukhari, sahih Muslim na sunan Abi Dawud na sunan Nasa'i. Huyo anaitwa Amr ibn Muhammad ibn Bukair an-Naqid Abu Uthman al-Baghdadi. قال حدثنا كثير بن هشام. كثير بن هشام الكلابي. كثير بن هشام الكلابي أبو سهل ويأكلت أبو سهل الرقي نزيل بغداد نمت ثقة على فريقي وكم ينبيلي لصحابة 207 وقيل 208 وكم 207 لنسمكان في 208 حديث ذاك يزيكون دانيا إمام البخاري مبقية أدب المفرد كتبتك أدب المفرد كتبتك صحيح يا إمام صحيح البخاري نبي حديث كتبتك صحيح مسلم كان في الفونة من السنن الأربعة لكن المهم أن يتوى كثير بن كثير ابن هشام الكلابي كن ياكني أبو سهل قال حدثنا جعفر بن برقان جعفر ابن برقان أن يتوى جعفر ابن برقان وضم يباء بضم الباء الموحدة وسكون الراء برقان كذلك الكلابي يعني أبو عبد الله أبو عبد الله ورجواني وحديثنا سمى صدوق يهيب في حديث الزهري نمت صدوق مقويل حسن الحديث لكن هو نقصي كتك حديث نزبكية وتوقع الزهري حديثي على زبكية وتوقع الزهري أنا قصي مات سنة 50 يعني 100 amefariki mwaka 150 mwaka aliozaliwa Imam Shafi ndio amefariki yeye hadithi zake katika Bukhari na Muslim Bukhari katika Adab al-Mufrad na Muslim katika Sahih na Ashab al-Kutubi al-Arba'a Sunan Ahl al-Sunan al-Arba'a qala an Yazid ibn al-Asam an Yazid ibn al-Asam Yazid ibn al-Asam ولكن عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي البكائي كما أنا إلى سمى البكائي بفتح الموحدة وتشديد والتشديد البكائي أنا إتوى يزيد بن الأصم ولكن سنة عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي كنياك نتو أبو عوف أبو عوف mtu wa Kufa huyu ni mtoto wa dada yake Ummul Mu'minina Maimuna mke mtume sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam ana mke wake mmoja anaitwa Maimuna sasa Maimuna ana dada yake ndiye mwenye mtoto huyu anaitwa Yazid ibn Asam jina lake anaitwa Amr ibn Ubayd أم المؤمنين ميمونة أنا دقياك يعني رؤية رؤية لا هاي رؤية أم المؤمنين أنا دقياك ميمونة ميمونة بنت من نعم زينب بنت جحش أنا سمع أنا بس ميمونة بنت الحارث أمبايني ها أمبايني نانو خالتي ياك نانو ها شو قبل يزيد ابن عباس يا خالد يا جنان ابن عباس انا خالتياتي مامات مدوب ابين ميمونه بنت الحارث كيف خالتياتي مامات mdogo au mama yake mkubwa na huyu Yazid pia mama yake yani khalati yake ni Maimuna Maimuna huyo Yazid ibn al-Asam akimwona Maimuna sababu ibn Abbas alikuwa akiingia kwa Mtume صلى الله عليه وسلم hasa kupitia kwa Maimuna أم المؤمنين رضي الله عنها وسبني خالتياتي bila hijabu ingia ni mtoto nyumbani. Kadhalika Yazid ibn al-Asam, lakini huyu hakuwahi kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas amemuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sanadi iko hivyo, kuna Amr ibn Naqib, Kathir ibn Hisham, ha, Jaafar ibn Burqan, alafu na Yazid ibn al-Asam. Yeye anapokea kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, ambaye jina lake anaitwa Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi rahmatullah radhiyallahu anhu, sahabiyul jalil, sahabiyun jalilun. Amefariki mwaka gani? Amesemekana amefariki mwaka 58, na kuna kauli 57, na kuna kauli 59, akiwa na miaka 78. Abu Huraira radhiallahu anhu amefariki akiwa na miaka 78, mwaka 50, ima 57 au 58 au 59, lakini kauli ya kuwa 58 na nguvu zaidi. Yeye ndiye alimsalia Bibi Aisha radhiallahu anha. Alipofariki Bibi Aisha, yeye alimsalia, ilikuwa ni kabla mwaka 58 amefariki Bibi Aisha radhiallahu anha. Sanadi iko wazi. Kwa hiyo kuanzia siku ya Jumanne itaanza kusoma hadithi hii. Kwa hiyo sanadi yake tumeiarifisha, kwa sababu itafika siku tutakuwa tunasimamisha watu, tunauliza sanadi zilizopita, ni nani Sufyan, nani Ali bin Ja'i bin Abdullah, ni nani Mansur, nani Mujahid. Tunafanya namna hiyo kwa sababu tunachukua muda kama hivi wa kutoa maelezo kuhusu rijal, na hatufanyi hivi bure kama tunafanya mchezo, kwani lazima vitu kama hivi vidhibitiwe. Na maana kwamba watu watakapokuwa na zembea wanaweza kutiwa adabu, utajua namna ya kufanya, lakini watu lazima wadhibiti rijali tunaosomesha. Tayib, hadithi hii ya nne inasema, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, hakika Allah hatazami sura zenu na mali zenu. Hatazami sura yako ikoje, kwamba wewe sura yako nzuri, huyu mpe thawabu kwa sababu sura yake nzuri. Yeye ndiye aliyekuumba, tazama sura yako ya nini? Au huyu sura yake mbaya, huyu ana roho mbaya sana, sura yake mbaya, huyu mwandikie dhambi. Kama watu wanatazama sura zao katika kupendeza katika jela, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, Allah hatazami sura zenu na mali zenu, kwamba wewe una mali nyingi, tajiri, una heshima. Kadhalika imekuja wa ajsamikum katika baadhi ya riwaya, pia Allah atazami viwiliwili vyenu. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum, lakini Allah tabaraka wa taala anatazama nyoyo zenu na matendo yenu. Mtu asije akasema kwamba wajua, huwezi kujua bwana imani iko hapa akatoa hadithi, ikatoa hadithi attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, kwa maana kwamba takwa iko hapa bwana. Matendo haya mtu huwezi kujua wewe, kama vile matendo hayana nafasi. La, Allah anatazama nyoyo na anatazama matendo. Matendo yako yako vipi, na utalipwa kwa moyo wako na amali zako. Kwa hiyo inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum au wala ila amwalikum, Allah hatazami sura zenu wala hatazami mali zenu. Katika riwaya, wala hatazami ila ajsadikum, hatazami viwiliwili vyenu. Inna Allaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum, imekuja katika hadithi nyingine, Allah hatazami viwiliwili vyenu wala hatazami sura zenu. Hii imekuja inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, Allah hatazami kwenye sura zenu wa amwalikum, na mali zenu. walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum, lakini anatazama mali, atazama nyoyo zenu na matendo yenu. Kwa hiyo hadithi hii inafahamisha yale yanayofahamishwa na aya, yanayoelezewa na aya ya 13 ya sura Al-Hujurat, pale Allah aliposema ya ayuhan nasu innama ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakari wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Enyi watu, hakika sisi tumewaombeni nyinyi kutokana na mwanamume mmoja na mwanamke mmoja, min dhakarin wa untha, tumewaombeni kutokana na mwanamume mmoja na mwanamke mmoja, naye nani? Ni Adam na Hawa. Waja'alnakum shu'uban, na tukawafanya nyinyi katika shu'ub, kwa katika mataifa na mapote mbalimbali, wa qabaila, na makabila tukawajalia kwamba wewe kabila yako itakuwa ni hii, wewe taifa lako ni hili, wewe ukoo wako ni huu. Tumewafanya na mimi, tumewafanya katika mafungu namna hiyo, litaarafu, ili mjuane. Tumegawa mgawanyo huu ili mpate kujuana. Hakuna kabila hiyo ambayo ndio bora yashinda kabila zote. Ikawa watu wapata ubora kwa kabila zao, Allah hunyanyua tu baadhi ya hawa akaweka juu na hawa akaweka chini. Na kama ubora basi katika kabila ya Mtume sallallahu alaihi wasallam nao ni Makuraish, tena ukoo wa Bani Hashim, au ndio watu bora Allah amewachagua. Lakini makabila mengine yaliyobakia hakuna wa kumcheka mwenzake, watu hawachekani. Hebu elezea ule ubora wenu waje vipi, kwamba nyinyi ni bora zaidi kuliko hawa, ukasema yule si fulani yule, ukataja kabila kwa njia ya kudharau. Maana kuna makabila hudharauliwa, lakini mara nyingi ukitazama dharau zinakuja katika mambo ya kidunia. Ni watu hawakusoma sana dunia, au ni watu hawana mali, au ni watu wa shamba sana, wanaishi mashambani, basi dharau inakuja namna hiyo. Na wengine wakajiona bora zaidi kuliko wengine, kwa sababu wamesoma sana, kwa sababu wana mali nyingi, na wengine kwa sababu ya rangi. Hawa rangi zao zang'aa kidogo, zina shine kidogo, na wengine rangi zao zimefifia. Lakini aliyefanya hivyo ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum, kwa hakika aliyemtukufu zaidi mbele, aliyemtukufu wenu zaidi mbele ya Allah ni yule mcha Mungu wenu. Ikawa mzigua na msambaa chetana, ah, yule si mzigua yule, na msambaa sema na mzigua, na sema yule si msambaa yule. Sasa kwani kuna tofauti gani baina ya huyu na huyu, au mdengereko na mzaramu? Wewe mzengereko mcheka mzaramu, yule si mzaramu yule, mtu msanga huko. Sasa leo tambo si mdengereko, mtu kisiji huko, kwani kuna tofauti gani? Kwa dharau zinakuja kwa sababu ya jahilia. Kimwona mtu anajenga dharau kwa hiyo ni jahili, hiyo katika jahilia. Na ndio maana Mtume SAW alikuwa akipiga vita sana mtindo huu. Quraysh hata kujenga dharau kwa mtu muhabash mweusi, kana rasahu. Mtume SAW wakati kumuelezea sema kana kwamba nywele kichwa chake ni kama zabibu, ya zile nywele namna zilizojifunga funga na kujisokota, ana nywele za koto kuzishika kama steel wire, nywele ngumu, lakini hakuna dharau. Huyu ni bora kuliko huyu, kama alivyokuwa Bilal ni bora kuliko Abu Jahl mara elfu na milioni mara, kwa sababu inna akramakum inda Allahi atqakum. Inna karamakum inda Allahi atqakum. Hakuna kuangalia tabaka wa kabila na taifa kwamba sisi ni watu bora. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala la yanzuri ila al-ibad ila ajsamihim hal hiya kabira am saghira. Allah atazami kwa waje viwiliwili vyao kwamba hivi ni vikubwa na hivi vidogo, sahiha am saqima, viwiliwili hivi ni vizima kwamba huyu ana afya au mgonjwa. Wala yanzuri ila suwar, wala Allah atazami sura za watu, hal hiya jamila am dhamima, kama hii ni sura nzuri au sura mbaya. Hada kullu hada laysa bi shay'in inda Allah, yote si kitu mbele Allah tabarak wa taala. Wala yanzuru ila al-ansab, wala Allah tazami nasabu. Mtu akafikiria kwaona mimi nasabu yangu ni wadhi'i, nasabu yangu ni dhaifu, mimi ni mnyonge, la, Allah tazami mambo hayo. Wala yanzuru ila al-amwal, wala Allah tazami mali kwamba huyu ana amwal haila, hawa ni mamilionea, hawa wana mali nyingi. Allah tabarak wa taala haangalii vitu kama hivi, atawafish, walakin yanzur ila al-a'mal wa ila al-qulub. Allah tabarak wa taala yanzur ila al-qulub, anatazama nyoyo, wa yanzur ila al-a'mal, anatazama amal. Faman kana lillahi atqa kana fi llahi aqrab, atakayekuwa mcha Mungu basi huyo atakuwa karibu zaidi kwa Allah. Wa kana inda llahi akram, na huyo mbele ya Allah ndiye mtukufu, na malaika wakimtaja kwa kheri mtu huyo na kumuadhimisha. Hata siku ya kufa kwake, ile roho yake inapokuwa inakwenda, malaika wanafurahia harufu nzuri, kila mmoja anataka kuipokea yeye, sababu ni mtu akramu inda Allah. Ha? Ama watu waovu roho zao zinanuka, na malaika wanakaa nazo mbali. Kwa hiyo ukimwona mtu anajifaharisha kwa mali yake au kwa uzuri wake, uzuri wa sura na kiwiliwili chake, au kwa watoto wake, au kwa makasiri yake, au kwa magari yake, au kwa vitu vyote katika vitu vya kidunia kama hivyo, jue huyo ni mjinga, jahil. Hakustahili kujifaharisha kwa vitu hivyo, lakini watu wengi ndivyo walivyo. Fakhari hiyo katika mambo haya, fakhari hiyo katika mambo haya. Kwa hiyo Allah hukuwafikisha wewe katika takwa na katika ibada, ukatekeleza yale mambo ambayo ni wajibu kwa kweli kutekeleza. Fahmadillah, muhimidi Allah tabaraka wa taala kwa hilo. Kwa hiyo al-qulub hiya allati alayha madaru al-a'mal, qulub ndio mzunguko wa amal, na mambo yote ni kwenye moyo, na yatiliwa nguvu vile vile na dhahiri ya amali yako. Moyo unatafsiriwa na matendo, hali kadhalika kwa sababu matendo yanaingia katika musamma al-iman. Al-a'mal tadkhulu fi musamma al-iman, sema imani iko hapa bwana, na matendo yako yanaingia katika musamma wa iman. Kwa hiyo sisi tutachukua dhahir ya matendo yako, wala tutaangalia yaliyo katika moyo, lakini Allah tabarak wa taala yeye ndiye anaangalia yaliyo katika nyoyo. Sisi tutahukumu, au wanadamu wanatakiwa hukumu kwa dhahir wanayoiona, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akihukumu baina ya masahaba zake akisema, innama ana basharun, mimi ni binadamu, ni mtu. Wa innakum tahtasimun, na nyinyi mnagombana wakati mwingine, hata mnagombana, mimi ni binadamu na nyinyi mnagombana. Wa la'alla ba'dakum ay yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd, huenda baadhi yao wakawa wana ufasaha zaidi katika kutoa hoja zao kuliko wengine. Mtu akaja akapanga maneno yakaonekana amenyoka, wengine akitoa maelezo haeleweki. Wa aqdi lahu ala nahwi mimma asma'u, na mimi ni kama nina mhukumia mtu kwa kiasi ya vile niliposikia. Basi anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikimpa mtu haki ya ndugu yake nikamkatia kwamba hii ni yako kwa sababu ufasaha wake, basi afahamu kwamba ninamkatia kipande cha nini? Kipande cha moto. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa wakati mwingine akiletwa mashtaka anaangalia dhahiri vile mtu anavyojieleza, haangalii katika moyo. Kwa nini? Kwa sababu yeye hajui yaliyo ndani ya moyo, wala mwingine yoyote hakuna anayejua yaliyo ndani ya moyo, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah, Allah ndiye ambaye ni alimun bidhati sudur, ndiye mjuzi wa yaliyomo ndani ya nyoyo za watu. Kwa hiyo hadithi hii ni hadithi na adhim, mtu atakiwa afanye ilaji moyo wake daima, atibu daima, mtu atakiwa auoshe moyo wake, usafishe na utaharishe. Na ukitaharisha moyo wako basi umetaharisha kitu kikubwa sana. Ama wanafiki na makufari, Allah tabaraka wa taala niwezao hakutaka zikuharike. Ulaika alladhina lam yuridi Allahu an yutahhira qulubahum, ni watu wachafu katika nyoyo. Na wao wanapokuwa mchafu, basi mwanadamu anakuwa mchafu. Nasallallahu alayhi wa sallam wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Kwa darasa hili tukumishi hapo. Almuhimu ni kwamba hizi baada ya fiqh tushafahamu maana ya hadithi, tushafahamu sanad, tukifuatia ni hizi. Na watu wajitahidi kukariri na kukariri kila mara, inakuwa ni sahali. Hizi ya sampuli hii inakuwa ni sahali, watu wazima na watoto, kuhifadhi ahadithi musnada. نسأل الله العافية والسلامة. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.